Sura 7. Al-A'raf. Bedemi. Objavljena u Mekki. 206 ajeta. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Alif lam mim sad. Alif lam mim sad. Kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dhikra lilmu'minin. Objavljuje ti se knjiga i neka ti u grudima ne bude nikakve tegobe zbog nje, da njome opominješ i da vjernicima bude pouka. Ittabi'u ma unzila ilaykum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tazakkarun. Slijedite ono što vam se od gospodara vašeg objavljuje i ne uzimajte pored njega nekog drugog kao zaštitnika. A kako vi malo pouku primate? وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ. Koliko smo mi samo gradova razorili i kazna naša im je dolazila noću i danju kad bi prilegli. فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. I kada bi ih kazna naša zadesila, jadikovanje njihovo se svodilo samo na riječi: nasilnici smo zaista bili. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. I sigurno ćemo pitati one kojima smo poslanike slali, a pitat ćemo doista i poslanike. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. Izložit ćemo im pouzdano sve što o njima znamo, jer mi nismo odsutni bili. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Mjerenje toga dana bit će pravedno. Oni čija dobra djela prevagnu, oni će šta žele postići. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. A oni čija dobra djela budu lahka, oni će, zato što dokaze naše nisu priznavali, stradati. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. Mi smo vas na zemlji smjestili i na njoj vam sve što je potrebno za život dali. Kako vi malo zahvaljujete. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ. Mi smo Adema stvorili i onda mu oblik dali, a poslije melekima rekli, poklonite mu se. I oni su se poklonili. Osim Iblisa, on se nije htio pokloniti. Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Zašto se nisi poklonio kad sam ti naredio? Upita on. Ja sam bolji od njega, mene si od vatre stvorio, a njega od ilovače, odgovori on. Kale fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fahruj innaka minas sagirin. E onda izlazi iz dženneta, reče on. Ne priliči ti da u njemu prkosiš. Izlazi, ti si zaista od onih prezrenih. Kale anzirni ila jevmi ubaasun. Daj mi vremena do dana njihova oživljenja, zamoli on. Kale innaka minal munzarin. Daje ti se vremena. Reče on. Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratuka al-mustaqim. E zašto si odredio pa sam u zabludu pao? Reče. Kunem se da ću ih na tvom pravom putu presretati. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Pa ću im sprijeda, iz traga, iz desna i slijeva prilaziti. I ti ćeš ustanoviti da većina njih neće zahvalna biti. Kale hruđ minha mazumem madhura. Laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Izlazi iz njega, pokućen i ponižen, reče on. Tobom i svima onima koji se budu povodili za tobom, doista ću džehennem napuniti. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. A ti, o Ademe, i žena tvoja u džennetu stanujte, i odakle god hoćete jedite, samo se ovom drvetu ne približujte, pa da se prema sebi ne ogriješite. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. I šeitan im poče bajati da bi im otkrio stidna mjesta njihova koja su im skrivena bila i reče: Gospodar vaš vam zabranjuje ovo drvo samo zato da ne biste meleki postali ili da ne biste besmrtni bili. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. I zaklinjaše im se: Ja sam vam zaista savjetnik iskreni. فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. إن prevaruih zavede. A kad oni drvo okusiše, stidna mjesta njihova im se ukazaše i oni po sebi džennetsko lišće stavljati počeše. Zar vam to drvo nisam zabranio, zovnu ih gospodar njihov, i rekao vam: Šeitan vam je zbilja otvoreni neprijatelj. Kala rabbana zalamna أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Gospodaru naš, rekoše oni, sami smo sebi krivi. Iako nam ti ne oprostiš i ne smiluješ nam se, sigurno ćemo biti izgubljeni. قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Izlazite, reče on, jedni drugima bit ćete neprijatelji, na zemlji ćete boraviti i do smrti ostati. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. Na njoj ćete živjeti, na njoj ćete umirati i iz nje oživljeni biti, reče on. Ja bani آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. O sinovi Ademovi, dali smo vam odjeću koja će pokrivati stidna mjesta vaša, a i raskošna odijela. Ali odjeća čestitosti, to je ono najbolje. To su neki Allahovi dokazi, da bi se oni opametili. Ja bani Adama la jeftinannakumu šeitanu kama ahrađa abavajkum minal džennati janzi'u anhuma libasahuma. يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. O sinovi Ademovi, neka vas nikako ne zavede šeitan, kao što je roditelje vaše iz dženneta izveo, skinuvši s njih odjeću njihovu, da bi im stidna mjesta njihova pokazao. On vas vidi, on i vojske njegove, odakle vi njih ne vidite. Mi smo učinili šeitane zaštitnicima onih koji ne vjeruju. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. A kada urade neko ružno djelo govore, zatekli smo pretke naše da to rade, a i Allah nam je to zapovjedio. Reci, Allah ne zapovijeda da se rade ružna djela. Zašto Allahu govorite ono što ne znate? Kul amara rabbi bil qisto, wa akimu juhakum inda kulli masjidin wad'uhu muhlisina lahud. كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ. Reci, gospodar moj naređuje pravednost i obraćajte se samo njemu kad god obavljate molitvu i molite mu se iskreno mu ispovijedajući vjeru, kao što vas je iz ničega stvorio, tako će vas ponovo oživiti. Fariqan hada wa fariqan haqqa alayhimu ddalala. Innahumu ittakhadhu ash-shayatina awliya'a min dunillahi wa yahsabuna أنهم مهتدون. On jednima na pravi put ukazuje, a druge s pravom u zavludi ostavlja, jer oni mjesto Allaha šeitane za zaštitnike uzimaju i misle da dobro rade. Ja bani آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. O sinovi Ademovi, lijepo se obucite kad hoćete molitvu obaviti. Jedite i pijte, samo ne pretjerujte. On ne voli one koji pretjeruju. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. رَجِي Ko je zabranio Allahove ukrase, koje je on za robove svoje stvorio, i ukusna djela? Reci, ona su za vjernike na ovome svijetu, a na onome svijetu su samo za njih. Eto, tako mi podrobno izlažemo dokaze ljudima koji znaju. قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Reci, gospodar moj zabranjuje razvrat, i javni i potajni, i grijehe, i neopravdano nasilje, i da Allahu smatrate ravnim one za koje on nikakav dokaz objavio nije, i da Allahu govorite ono što ne znate. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Svaki narod ima svoj kraj, i kad dođe njegov kraj, neće ga moći ni za tren jedan ni odložiti ni ubrzati. Ja bani Adama, imma ja'tijennakum rusulum minkum jakus una alaykum ayati faman ittaqa wa aslaha fala khawfun alayhim wa la hum yahzanun. O sinovi Ademovi, kad vam između vas samih budu dolazili poslanici koji će vam propise moje objašnjavati, onda se oni koji se budu Allaha bojali i dobra djela činili, neće ničega bojati, niti će bilo za čim tugovati. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. A oni koji dokaze naše budu poricali i od njih se budu oholo okretali, bit će stanovnici u vatri, u njoj će vječno ostati. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. Ima li onda nepravednijeg od onoga koji o Allahu govori laži i ne priznaje njegove riječi? Takvi će dobiti sve ono što im je zapisano. Ali kada im izaslanici naši dođu da im dušu uzmu, upitaće: a gdje su oni kojima ste se umjesto Allahu klanjali? Izgubili su nam se, odgovorit će, i sami protiv sebe posvjedočiti da su nevjernici bili. Kale duhulu fi umamin قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. Ulazite u džehennem s narodima, sa džinima i ljudima koji su prije vas bili i nestali, reći će on. I kad god neki narod uđe, proklinjat će onaj za kojim se u nevjerovanju poveo, a kad se svi u njemu iskupe, tada će običan puk reći o glavešinama svojim: gospodaru naš, ovi su nas u zabludu odveli, zato im podaj dvostruku patnju u vatri. Za sve će biti dvostruka, reći će on, ali vi ne znate. أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. A glavešine će reći običnom puku: pa vi nemate nikakve prednosti pred nama, zato iskusite patnju za ono što ste radili. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ. Onima koji dokaze naše budu poricali i prema njima se budu oholo odnosili, kapije nebeske neće se otvoriti i prije će debelo uže kroz iglene uši proći nego što će oni u džennet ući. Eto, tako ćemo mi griješnike kazniti. لَهُمْ مِنْ جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. U džehennemu će im ležaj i pokrivači od vatre biti. Eto, tako ćemo mi nevjernike kazniti. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. A oni koji budu vjerovali i dobra djela činili, mi nikog ne zadužujemo preko njegovih mogućnosti. Biće stanovnici dženneta, u njemu će vječno ostati. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Iz njihovih grudi ćemo zlobu odstraniti, ispred njih će rijeke teći i oni će govoriti: hvaljen neka je Allah koji nas je na pravi put uputio. Mi ne bismo na pravome putu bili da nas Allah nije uputio. Poslanici gospodara našeg su zaista istinu donosili i njima će se doviknuti: taj džennet ste u nasljedstvo dobili za ono što ste činili. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. I stanovnici dženeta će stanovnike vatre dozivati: mi smo našli da je istinito ono što nam je gospodar naš obećao. Da li ste i vi našli da je istinito ono čime vam je gospodar vaš prijetio? Jesmo, odgovorit će. A onda će jedan glasnik među njima, da ga jedni i drugi čuju, viknuti: neka Allahovo prokletstvo ostane nad onima koji su se prema sebi ogriješili. Allazina jasud duna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwajan wa hum bil akhirati kafirun. Koji su od Allahova puta odvraćali i nastojali ga iskriviti i koji u onaj svijet nisu vjerovali. وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ. između njih bit će bedem, a na vrhovima ljudi koji će svakoga po obilježju njegovome poznati. I oni će stanovnicima dženneta viknuti: mir vama, dok još ne uđu u unj, a jedva će čekati. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. A kada im pogledi skrenu prema stanovnicima džehennema, uzviknuće: gospodaru naš, ne daj nam da budemo s narodom griješni. وَنَادَا أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ. Oni koji će po vrhovima bedema biti, zovnuće neke ljude koje će po obilježju njihovom poznati i reći će: šta vam koristi ono što ste zgrtali i to što ste se oholo držali? Aha ula illazina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah udkhulul jannata la khawfun alaykum wa la antum. Zar nisu ovo oni za koje ste se zaklinjali da ih Allahova milost neće stići? Allah im je rekao: uđite u džennet, nikakva straha za vas neće biti i ni za čim vi nećete tugovati. وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ. I stanovnici vatre dozivat će stanovnike dženneta: prolijte na nas vode ili nešto od onoga čime vas je Allah obdario. A oni će reći: Allah je to dvoje nevjernicima zabranio. الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. Kojima je vjera njihova bila igra i zabava i koje je život na zemlji bio obmanuo, sada ćemo mi njih zaboraviti, zato što su zaboravljali da će na ovaj dan pred nama stajati i zato što su dokaze naše poricali. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. A mi ovima knjigu objavljujemo, koju smo, kako mi znamo, objasnili, da bude putokaz i milost ljudima koji budu vjerovali. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. Čekaju li oni da se obistine prijetnje njene? Onoga dana kada se obistine, reći će oni koji su na njih prije zaboravili. Istinu su poslanici gospodara našeg donosili, da nam je zagovornika kakva, pa da se za nas zauzme, ili da nam je da budemo vraćeni, pa da postupimo drukčije nego što smo postupali. Ali oni su sami sebe upropastili, i neće im biti ni onih koje su izmišljali. Inna rabbakum Allahu allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arshi yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hasisa يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Gospodar vaš je Allah, koji je nebesa i zemlju u šest vremenskih razdoblja stvorio, a onda svemirom zagospodario. On tamom noći pokriva dan, koji ga u stopu prati, a sunce i mjesec i zvijezde se pokoravaju njegovoj volji. Samo On stvara i upravlja, uzvišen neka je Allah, gospodar svjetova. Udu'u rabbakum tadarru'an wa hufija, innahu la yuhibbul mu'tadin. Molite se poniznu i u sebi gospodaru svome, ne voli on one koji se previše glasno mole. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. I ne pravite nered na zemlji, kad je na njoj red uspostavljen, a njemu se molite sa strahom i nadom. Milost Allahova je doista blizu onih koji dobra djela čine. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. On je taj koji šalje vjetrove kao radosnu vijest milosti svoje, a kad oni pokrenu teške oblake, mi ih prema mrtvom predjelu potjeramo, pa na njega kišu spustimo i učinimo da uz njenu pomoć rastu plodovi svakovrsni. Isto ćemo tako mrtve oživiti. Opametite se. وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. U plodnom predjelu raste bilje, voljom gospodara njegova, a u neplodnom tek s mukom. Eto, tako mi, na razne načine, ponavljamo dokaze ljudima koji zahvaljuju. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Mi smo poslali Nuha, narodu njegovu. O narode moj, govorio je on, Allahu se klanjajte, vi drugog Boga osim njega nemate. Ja se doista plašim za vas, patnje na velikom danu. Kale l-mala'u min qawmihi. A glavešine naroda njegova su odgovarale, mi smatramo da si ti u pravoj zabludi. Kale ja kavmi lejse bi dalaletum, walakin mi rasulum mir rabbi. O narode moj, govorio je on, nisam ja ni u kakvoj zabludi, nego sam poslanik gospodara svjetova. Ubelligukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamun. Poslanice gospodara svoga vam dostavljam i savjete vam upućujem, a ja od Allaha znam ono što ne znate vi. Ewa ajibtum an ja'akum zikrum min rabbikum ala rajulim minkum li unzirakum walitat. Zar vam je čudno što vam pouka od gospodara vašeg dolazi po čovjeku, jednom od vas, da vas opominje, da biste se grijeha klonili i pomilovani bili? فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ. عَلِيٌّ oni su ga lažnim smatrali, pa smo njega i one koji su bili uz njega u lađi spasili, a one koji u dokaze naše nisu vjerovali, potopili. U istinu, oni su pravi slijepci bili. وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ عَادُ njegova brata Huda, o narode moj, govorio je on, Allahu robujte, vi drugog Boga osim njega nemate, zar se ne bojite? Kala al-mala'u alladhina kafaru min qawmihi inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka min al-kadhibin. Glavešine naroda njegova koje nisu vjerovale, odgovarale su, mi smatramo da si ti doista neznalica i mi mislimo da si ti zaista lažac. Kale ja kavmi lejse bi sefahatum, walakinni rasulum mir rabbil alamin. O narode moj, govorio je on, nisam ja neznalica, nego sam gospodara svjetova poslanik. Ubelligukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Dostavljam vam poslanice gospodara svoga. Ja sam vam iskren savjetnik. Awa ajibtum an ja'akum zikrum min rabbi بكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. Zar vam je čudno što vam pouka od gospodara vašeg dolazi po čovjeku, jednom od vas, da vas opominje? Sjetite se da vas je on nasljednicima Nuhova naroda učinio. To što ste krupna rasta, njegovo je djelo. I neka su vam zato uvijek na umu Allahove blagodati, da biste postigli ono što budete željeli. Kalu ajitana li na'buda Allaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu aba'una fa ina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Zar si nam došao zato da se jedino Allahu klanjamo, a da one kojima su se klanjali preci naši napustimo, govorili su oni, učini da nas snađe to čime nam prijetiš, ako je istina to što govoriš. قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فانتظروا إني معكم من المنتظرين. Već će vas stići kazna i gnjev gospodara vašeg, govorio je on. Zar sa mnom da se prepirete o imenima nekakvim, kojima ste ih i vi i preci vaši nazvali, a kojima Allah nikakav dokaz nije objavio? Zato čekajte, i ja ću s vama čekati. فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ. I mi smo iz milosti naše njega i one koji su bili uz njega spasili, a do posljednjeg istrijebili one koji dokaze naše nisu priznavali i koji nisu vjerovali. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. A Semudu, njegova brata Saliha, o narode moj, govorio je on, Allahu se klanjajte, vi drugog Boga osim njega nemate. Evo vam znak od gospodara vašeg. Ova Allahova kamila za vas je znak. Pustite je neka pase po Allahovoj zemlji i ne zlostavljajte je, pa da vas patnja nesnosna stigne. وَالْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. I sjetite se da ste njegovom voljom postali nasljednici Ada i da vas je on na zemlji nastanio. U ravnicama njezinim palate gradite, a u brdima kuće klešete. I neka su vam uvijek na umu Allahove blagodati i ne činite zlo po zemlji nered praveći. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. A glavešine naroda njegova, one koje su se oholile, upitaše potlačene, one među njima koji su vjerovali. Vjerujete li vi da je Salih poslan od gospodara svoga? Mi u istinu vjerujemo u sve ono što je po njemu objavljeno, odgovoriše oni. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. A mi doista ne vjerujemo u to što vi vjerujete, rekoše oni koji su bili oholi. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. I zaklaše onu kamilu i zapovijed gospodara svoga ne poslušaše i rekoše: O Salih, učini da nas snađe to čime prijetiš, ako si poslanik. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. I zadesi ih strašan potres i oni u zemlji svojoj osvanuše mrtvi, nepomični. فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ. A on ih je već bio napustio i rekao: O narode moj, prenio sam vam poslanicu gospodara svoga i opominjao sam vas, ali vi ne volite one koji opominju. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. I Luta, kad reče narodu svome: Zašto činite razvrat koji niko prije vas na svijetu nije činio? Innakum latatunar rijala shahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Vi sa strašću prilazite muškarcima umjesto ženama, da vi ste narod koji sve granice zla prelazi. Wa ma kana jawab qaumihi illa an qalu أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. A odgovor naroda njegova glasio je: Istjerajte ih iz grada vašeg, oni su ljudi čistunci. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ. I mi smo njega i porodicu njegovu spasili, osim žene njegove. Ona je ostala sa onima koji su kaznu iskusili. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ. I na njih smo kišu spustili, pa pogledaj kako su razvratnici skončali. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. A Medjanu, njegova brata Šuajba. O narode moj, govorio je on, Allahu se klanjajte, vi drugog Boga osim njega nemate. Dolazi vam jasan dokaz od gospodara vašeg. Zato pravo na litru i na kantaru mjerite i ljudima stvari njihove ne zakidajte i red na zemlji ne remetite kad je već na njoj uspostavljen red. To je bolje za vas ako vjerujete. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. I ne postavljajte zasjede na ispravnom putu, prijeteći i od Allahova puta odvraćajući one koji u njega vjeruju, želeći krivi put. I sjetite se kad vas je bilo malo i da vas je on umnožio, a pogledajte kako su skončali oni koji su nered pravili. وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. Iako jedni od vas vjeruju u ono što je po meni poslano, a drugi ne vjeruju, pa pričekajte dok nam Allah ne presudi, jer je on sudija najbolji. قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ. Glavešine naroda njegova, one koje su bile ohole, rekoše: ili ćete bezuvjetno vjeru našu prihvatiti, ili ćemo mi, o Šuajbe, i tebe i one koji s tobom vjeruju iz grada našeg istjerati. Zar i protiv naše volje, reče on. قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ. Ako bismo vjeru vašu prihvatili nakon što nas je Allah spasio nje, na Allaha bismo laž iznijeli. Mi je ne trebamo prihvaćati, to neće Allah, gospodar naš, jer gospodar naš znanjem svojim sve obuhvaća. U Allaha se uzdamo. Gospodaru naš, ti presudi nama i narodu našem po pravdi. Ti si sudija najpravedniji. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. A glavešine naroda njegova, one koje nisu vjerovale, rekoše: Ako pođete za Šuajbom, bit ćete sigurno izgubljeni. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ I zadesi ih potom strašan potres, i oni osvanuše u zemlji svojoj mrtvi, nepomični. الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ Oni koji su smatrali Šuajba lašcem, kao da nikada u njoj nisu ni bili. Oni koji su smatrali Šuajba lašcem, oni su nastradali. فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ A on ih je već bio napustio i rekao: O narode moj, prenio sam vam poslanice gospodara svoga i savjetovao vas. Pa zašto da tugujem za narodom nevjerničkim? وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ I mi ni jednog vjerovjesnika u neki grad nismo poslali, a da stanovnike njegove neimaštinom i bolešću nismo kaznili, da bi se pokajali. ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ Poslije bismo kaznu blagostanjem zamijenili, dok se ne bi umnožili, i rekli: I naše su pretke pogađale i žalosti i radosti. I tada bismo ih, da oni ne predosjete, neočekivano kaznili. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ A da su stanovnici sela i gradova vjerovali i grijeha se klonili, mi bismo im blagoslove iz neba, iz zemlje slali, ali oni su poricali, pa smo ih kažnjavali za ono što su zaradili. أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ A zar su stanovnici sela i gradova sigurni da ih naša kazna neće snaći noću dok budu spavali? أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ Ili su stanovnici sela i gradova sigurni da ih naša kazna neće stići danju dok se budu zabavljali? أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. Zar oni mogu biti sigurni od Allahove kazne? Allahove kazne se ne boji samo narod kome propast predstoji. أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطُبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. Zar nije jasno onima koji nasljeđuju zemlju prijašnjih stanovnika njezinih, da ćemo i njih, ako budemo htjeli, zbog grijehova njihovih kazniti i srca njihova zapečatiti, pa savjet neće poslušati. Ilka l'kura naqussu alajka min anbaiha. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلِ كَذَلِكَ يَطُبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ. O tim gradovima mi ti neke događaje njihove kazujemo. Poslanici njihovi su im jasne dokaze donosili, ali oni nisu htjeli povjerovati u ono u što prije nisu vjerovali. Eto tako Allah srca nevjernika zapečati. وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ. A mi smo znali da se većina njih zavjeta neće držati i znali smo da će većinom doista griješnici biti. ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. Zatim smo poslije njih poslali Musa faraonu i glavešinama njegovim sa dokazima našim, ali oni u njih nisu povjerovali, pa pogledaj kako su skončali oni koji su nered činili. وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ. I Musa reče, o faraone, ja sam poslanik gospodara svjetova. Hakikun ala an la akula ala Allahi illa al-haq. Qad jitukum bi bayinatin min rabbikum fa arsil ma'iya bani is. Dužnost mi je da o Allahu samo istinu kažem. Donio sam vam jasan dokaz od gospodara vašeg, zato pusti da idu sa mnom sinovi Israilovi. Kale in kuntadi tebi ajatim fa i biha in kunta mina sadikin. Ako si donio kakav dokaz, reče, pokaži ga ako istinu govoriš. Fa alqa asahu fa iza hiya thu'banun mubin. I on baci svoj štap, kad on prava zmijurina. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. Izvadi ruku svoju, ona za prisutne postade bijela. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. Glavešine naroda faraonova povikaše, ova je doista vješt čarobnjak. Yuridu an yukhrijakum min ardikum famadha ta'murun. On hoće da vas izvede iz zemlje vaše, pa šta predlažete? Qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madain hashirin. Zadrži njega i brata njegova, rekoše, a pošalji u gradove one koji će sakupljati. Ja'tuka bi kulli sahirin alim. Predate će sve vješte čarobnjake dovesti. Vajaa as-saharatu fir'auna kalu inna lana la ajran in kunna nahnu l'alibin. I faraon čarobnjaci dođeše. Da li ćemo doista nagradu dobiti ako budemo pobjednici? Upitaše. قال نعم وإنكم لمن المقربين. Da, reče, i bit ćete mi zaista bliski. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. O Musa, rekoše onda, hoćeš li ti ili ćemo mi baciti? قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. Bacite vi, reče on. I kad oni baciše, oči ljudima začaraše, jako ih prestrašiše, i vračbinu veliku prirediše. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. I mi naredi smo Musa'u, baci štab svoj. I on odjednom proguta sve ono čime su oni bili obmano izveli. فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. I tako je istina na vidjelo izbi i pokaza se da je bilo lažno ono što su oni priredili. فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ. I tu oni bijahu pobjeđeni i ostadoše poniženi. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. A čarobnjaci se licem na tle baciše. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Mi vjerujemo u gospodara svjetova, povikaše. Rabbi Musa wa Harun. Gospodara Musaova i Harunova. Qala Fir'aunu amantum bihi qabla an adhana lakum. إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. Zar da mu povjerujete prije nego što vam ja dozvolim, viknu faraon. Ovo je uistinu smicalica koju ste u gradu smislili da biste iz njega stanovnike njegove izveli. Zapamtit ćete vi. La uqatti'anna ajdijakum wa arđulakum min hilafin thumma la usallibannakum ajma'in. Izocijecat ću vam sigurno ruke vaše i noge vaše u nakrst, a onda ću vas sve razapeti. Kalu inna ila rabbina munqalibun. A oni rekoše, mi ćemo se doista gospodaru našem vratiti. وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ. Ti nam zamjeraš samo to što smo u dokaze gospodara našeg povjerovali kada su nam oni došli. Gospodaru naš, daj nam snage da izdržimo i učini da kao vjernici umremo. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. A glavešine naroda faraonova rekoše, zar ćeš ostaviti Musa i narod njegov da nered u zemlji pravi i da tebe i božanstva tvoja napusti? On reče, ubijat ćemo mušku djecu njihovu, a žensku ćemo im ostavljati u životu. Mi u istinu vladamo njima. Kala Musa li kavmihi sta'inu billahi wasbiru. Innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min 'ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Musa reče narodu svome, molite Allaha da vam pomogne i budite strpljivi. Zemlja je Allahova, on je daje u nasljeđe kome on hoće od robova svojih, a lijep ishod će biti za one koji se budu Allaha bojali. Kalu uzina min qabli an ta'tijana wa min ba'di ma jitana. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. Zlostavljani smo, rekoše oni, prije nego što si nam došao, a i nakon što si nam došao. A Musa reče, Gospodar vaš će neprijatelja vašeg uništiti, a vas nasljednicima na zemlji učiniti, da bi vidio kako ćete postupati. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ I mi smo faraonov narod gladnim godinama i nerodicom kaznili, da bi se opametili. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ I kad bi im bilo dobro, oni bi govorili, ovo smo zaslužili. A kad bi ih snašla kakva nevolja, Musa'u, i onima koji su s njim vjerovali, tu nevolju bi pripisali. Ali ne, njihova nevolja je od Allaha bila, samo što većina njih nije znala. وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ I govorili su, kakav god dokaz da nam doneseš, da nas njime opčaraš, mi ti nećemo vjerovati. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ Zato smo mi na njih slali i poplave, i skakarce, i krpelje, i žabe, i krv, sve jasna znamenja. Ali su se oni oholili, narod zlikovački su bili. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ I kada bi ih zadesila nevolja, govorili bi, O Musa, moli se u naše ime gospodaru svome, onako kako ti je on naredio. Ako nas oslobodiš nevolje, mi ćemo zaista vjerovati i s tobom sinove Israilove sigurno poslati. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ I pošto bismo ih nevolje oslobodili, do vremena do kojeg im je bilo određeno da je podnose, oni bi odjednom obećanje prekršili. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ Zato ih mi kaznismo, i u moru ih potopismo, jer su znamenja naša poricali i prema njima ravnodušni bili. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ بك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. A potlačenom narodu dadosmo u naslijeđe istočne i zapadne krajeve zemlje koju smo blagoslovili i lijepo obećanje gospodara tvoga sinovima Israilovim bilo je ispunjeno zato što su trpjeli, a sa zemljom sravni smo ono što su faraon i narod njegov sagradili i ono što su podigli. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. I mi sinove Israilove preko mora prevedosmo, pa oni naiđoše na narod koji se klanjao kumirima svojim. O Musa, rekoše, napravi ti nama Boga, kao što i oni imaju bogove. Vi ste u istinu narod koji nema pameti, reče on. Inna ha ulai mutabbarum ma hum fihi wa batilum ma kanu ya'malun. Zaista će biti poništeno ono što ovi ispovijedaju i beskorisno će im biti ono što rade. Qala aghayra Allahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'ala al-'alamin. Zar da vam pored Allaha tražim drugog Boga, a On vas je iznad ostalog svijeta uzdigao. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. I pošto smo vas mi od faraonovih ljudi izbavili, koji su vas neizmjerno mučili, mušku djecu su vašu ubijali, a žensku vam u životu ostavljali. To je bilo teško iskušenje od gospodara vašeg. وَوَاعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ بِهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. Mi odredismo da čas susreta sa Musaom bude kad se napuni 30 noći i dopunismo ih još sa 10, pa se vrijeme koje je odredio gospodar njegov ispuni za 40 noći. A Musa je bio rekao bratu svome Harunu, zastupaj me u narodu mome i red pravi i ne slijedi puteve onih koji su smutljivci. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. I kad nam Musa dođe u određeno vrijeme i kada mu gospodar njegov progovori, on reče, gospodaru moj, ukaži mi se da te vidim. Ne možeš me vidjeti, reče, ali pogledaj u ono brdo, pa ako ono ostane na svome mjestu, vidjet ćeš me. I kad se gospodar njegov onome brdu otkri, on ga sa zemljom sravni, a Musa se onesviješćen strovali. Čim se osvijesti, reče, hvaljen neka si, kajem ti se, ja sam vjernik pravi. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. O Musa, reče on, ja sam tebe odlikovao nad ostalim svijetom, poslanstvom svojim i govorom svojim. Ono što ti dajem, uzmi i zahvalan budi. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. I mi mu na pločama napisasmo pouku za sve i objašnjenje za svašta. Primi ih svojski, a narodu svome zapovijedi da se pridržava onoga što je u njima ljepše, a pokazat ću vam i zemlju griješnika. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. Odvratit ću od znamenja mojih one koji se budu bez ikakva osnova na zemlji oholili. I kakav god oni dokaz vide, neće ga vjerovati. Ako vide pravi put, neće ga kao put prihvatiti, a ako vide stramputicu, kao put će je prihvatiti. To zato što će dokaze naše poricati i što će prema njima ravnodušni biti. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. A onima koji dokaze naše ne budu priznavali i koji u susret na onome svijetu ne budu vjerovali, bit će poništena djela njihova. Zar će biti drukčije kažnjeni nego kako su radili? واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. I narod Musaov, poslije odlaska njegova, prihvati od nakita svoga kip teleta koje je rikalo. Zar nisu vidjeli da im ono ne govori i da ih pravim putem ne vodi? Oni ga prihvatiše i prema sebi se ogriješiše. وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. I pošto se poslije gorko pokajaše i uvidješe da su zabludjeli, oni rekoše, ako se gospodar naš na nas ne sažali i ako nam ne oprosti, doista ćemo biti izgubljeni. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ فَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. A kad se Musa srdit i žalostan narodu svome vrati, povika, Kako ste tako ružno poslije odlaska moga postupili? Zašto ste požurili i u naređenje gospodara svoga se oglušili? I ploče baci, i brata svoga za kosu dohvati i poče ga vući sebi. O sine majke moje, reče Harun, narod nije nimalo do mene držao i umalo me nije ubio. Nemoj da mi se svete dušmani i ne smatraj mene jednim od onih koji su se prema sebi ogriješili. Kala rabbi gfir li wa li ahi wa adkhilna fi rahmatik. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ Gospodaru moj, zamoli Musa, oprosti meni i bratu mome i učini da budemo pod okriljem tvoje milosti. Ti si od milostivih najmilostiviji. إِنَّ الَّذِينَ اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين One koji su tele prihvatili stići će kazna gospodara njihova i poniženje još na ovome svijetu. Tako mi kažnjavamo one koji kuju laži. وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ A onima koji hrđava djela rade, pa se poslije pokaju i vjernici postanu, gospodar tvoj će poslije toga sigurno oprostiti i samilostan biti. وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ I kad Musa srđba minu, on uze ploče na kojima je bilo ispisano uputstvo na pravi put i milost za one koji se gospodara svoga boje. وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْ هم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين I Musa odabra iz naroda svoga 70 ljudi da u određeno vrijeme stanu pred nas. I kad ih zadesi potres, on reče, Gospodaru moj, da si htio, mogao si i njih i mene uništiti još prije. Zar da nas uništiš zbog onoga što su uradili bezumnici naši? To je samo iskušenje tvoje kojim ti, koga hoćeš, u zabludi ostavljaš, a kome hoćeš, na pravi put ukazuješ. Ti si gospodar naš, pa nam oprosti i smiluj nam se, jer ti praštaš najviše. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ I dosudi nam milost na ovome svijetu i na onome svijetu. Mi se vraćamo tebi. Kaznom svojom ja kažnjavam koga hoću, reče on, a milost moja obuhvaća sve. Daću je onima koji se budu grijeha klonili i zekat davali. I onima koji u dokaze naše budu vjerovali. Allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fi التوراه والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم طيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون Onima koji će slijediti poslanika, vjerovjesnika koji neće znati čitati ni pisati, kojeg oni kod sebe u Tevratu i Inđilu zapisana nalaze, koji će od njih tražiti da čine dobra djela, a od odvratnih odvraćati ih, koji će im lijepa jela dozvoliti, a ružna im zabraniti, koji će ih tereta i teškoća koje su oni imali osloboditi. Zato će oni koji budu u njega vjerovali, koji ga budu podržavali i pomagali i svjetlo po njemu poslano slijedili, postići ono što budu željeli. Kul ja ejuhan nasu inni rasulullahi ilajkum jami'an illazi lahu mulkus السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Reci, o ljudi, ja sam svima vama Allahov poslanik. Njegova vlast je na nebesima i na zemlji. Nema drugog Boga osim njega. On život i smrt daje. I zato vjerujte u Allaha i poslanika njegova, vjerovjesnika, koji ne zna čitati i pisati, koji vjeruje u Allaha i riječi njegove. Njega slijedite, da biste na pravome putu bili. وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. U narodu Musaovu ima ljudi koji na istinu upućuju i koji prema njoj pravedno sude. وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. I mi smo ih na 12 rodova podijelili i Musau smo objavili, kad mu je narod njegov vode zatražio, udari štapom svojim po stijeni. Iz nje je 12 vrela provrelo, svaki rod je znao vrelo iz kog će piti. I mi smo im od oblaka hlad pravili, i manu, i prepelice im davali. Jedite lijepe stvari kojima vas opskrbljujemo. Oni nisu nama nepravdu učinili, sami su sebi nepravedni bili. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. A kada im je bilo rečeno, nastanite se u ovom gradu i jedite odakle hoćete i recite, oprosti, a na kapiju uđite glava pognutih, oprostit ćemo vam grijehe vaše, a onima koji dobra djela čine, daćemo i više. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ سَمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ. Onda su oni nepravedni među njima zamijenili drugom riječ koja im je bila rečena, I mi smo na njih s neba kaznu spustili, zato što su stalno nepravedni bili. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ يُبِيْتَ إِخُ بْرَادُ koji se nalazio pored mora, kad su propise o suboti kršili, kada su im ribe na oči njihove dolazile dok su subotu svetkovali, a kad nisu svetkovali, one im nisu dolazile. Eto, tako smo ih u iskušenje dovodili, zato što su stalno griješili. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ A kad neki od njih rekoše, zašto pominjete narod koji će Allah uništiti ili ga teškim mukama namučiti, oni odgovoriše, da bismo se pred gospodarem vašim opravdali i da bi se oni grijeha klonili. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ I kada zaboraviše ono čime su bili opominjani, mi izbavismo one koji su od nevaljalih dijela odvraćali, a teškom kaznom kaznismo griješnike, zato što su stalno u grijehu bili. فَلَمَّا عَتَوْ عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ I pošto su oni bahato odbili da se okanu onoga što im se zabranjivalo, mi smo im rekli, postanite majmuni prezreni. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ I gospodar tvoj obznani da će do smaka svijeta prepuštati nad njima vlast nekome ko će ih na najgori način tlačiti. Gospodar tvoj je doista brz kad kažnjava, a on prašta i samilostan je. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ I mi smo ih po zemlji kao narode raspodijelili. Ima ih dobrih, a i onih koji to nisu. I u dobru i u zlu smo ih provjeravali, da bi se opametili. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ I poslije njih ostala su pokoljenja koja su knjigu naslijedila, i koja su kupila mrvice ovoga prolaznoga svijeta i govorila, bit će nam oprošteno. A ako bi im opet dopalo šaka tako nešto, opet bi to činili. Zar od njih nije uzet zavjet u knjizi, a oni čitaju ono što je u njoj, da će o Allahu samo istinu govoriti. Onaj svijet je bolji za one koji se grijeha klone. Opametite se. وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ. A oni koji se čvrsto drže knjige i koji obavljaju molitvu, pa mi doista nećemo dopustiti da propadne nagrada onima koji čine dobra djela. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. A kada smo iznad njih brdo podigli, činilo se kao oblak, oni su bili uvjereni da će na njih pasti. Prihvatite odlučno ono što smo vam dali i neka vam je na umu ono što je u njemu, da biste bili pobožni. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. I kad je gospodar tvoj iz kičmi Ademovih sinova izveo potomstvo njihovo i zatražio od njih da posvjedoče protiv sebe, zar ja nisam gospodar vaš? Oni su odgovorili, jesi, mi svjedočimo. I to zato da na sudnjem danu ne reknete, mi o ovome ništa nismo znali. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ. Ili da ne reknete, naši preci su prije nas druge Allahu ravnim smatrali, a mi smo pokoljenje poslije njih. Zar ćeš nas kazniti za ono što su lažljivci činili? وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. I tako, eto, mi opširno iznosimo dokaze da bi oni došli sebi. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. I kaži im vijest onome kome smo dokaze naše dali, ali koji se od njih udaljio, pa ga je šeitan dostigao i on je zalutao. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. A da smo htjeli, mogli smo ga s njima uzvisiti, ali se on ovome svijetu priklonio i za svojom strašću krenuo. Njegov slučaj je kao slučaj psa. Ako ga potjeraš, on isplažena jezika dahće, a ako ga se okaniš, on opet dahće. Takvi su ljudi koji naše dokaze smatraju lažni. Zato kazuju događaje da bi oni razmislili. Sa'a mathalan al-qawmu alladhina kazzabu bi-ayatina wa anfusuhum kanu yuzlimun. Loš su primjer ljudi koji ne priznaju naše dokaze. Oni zločine sami sebi. Man yahdi Allahu fa huwa al-muhtadi. وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Kome Allah ukaže na pravi put, bit će na pravome putu. Ako ga ostavi u zabludi, taj će izgubljen biti. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Mi smo za džehennem mnoge džine i ljude stvorili. Oni srca imaju, a njima ne shvaćaju. Oni oči imaju, a njima ne vide. Oni uši imaju, a njima ne čuju. Oni su kao stoka, čak i gori. Oni su zaista nemarni. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah ima najljepša imena i vi ga zovite njima, a klonite se onih koji iskreću njegova imena. Kako budu radili, onako će biti kažnjeni. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. A među onima koje stvaramo ima ljudi koji druge upućuju istini i koji prema njoj pravedno sude. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. A one koji naše riječi poriču, mi ćemo malo pomalo, a da oni neće ni znati, u propast voditi. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. I davat ću im vremena. Obmana moja doista je trajna. أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ. Pa zašto oni ne razmisle da njima poslanik nije lud? On samo otvoreno opominje. أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فبأي حديث بعده يؤمنون. I zašto oni ne promisle o carstvu nebesa i zemlje i o svemu onome što je on stvorio i da im se možda kraj njihov primakao? Pa u koje će riječi, ako ne u Kur'an, vjerovati? مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Koga Allah u zabludi ostavi, nikoga ne može na pravi put uputiti. On će ih ostaviti da u nevjerstvu svome lutaju. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Pitaju te o smaku svijeta, kada će se zbiti. Reci, to zna jedino gospodar moj. On će ga u njegovo vrijeme otkriti, a težak će biti nebesima i zemlji. Sasvim neočekivano će vam doći. Pitaju te kao da ti o njemu nešto znaš. Reci, to samo Allah zna. Ali većina ljudi ne zna. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Reci, ja ne mogu ni samome sebi neku korist pribaviti, ni od sebe kakvu štetu otkloniti. Biva onako kako Allah hoće. A da znam pronicati u tajne, stekao bih mnoga dobra, a zlo bi bilo daleko od mene. Ja samo donosim opomene i radosne vijesti ljudima koji vjeruju. هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَ اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. On je taj koji vas od jednoga čovjeka stvara, a od njega je drugu njegovu stvorio, da se uz nju smiri. I kada je on nju obljubio, ona je zanijela lahko breme i nosila ga. a kad joj je ono otežalo, njih dvoje su zamolili Allaha, gospodara svoga: ako nam daruješ dobrog potomka, bit ćemo zaista zahvalni. فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. I kad im je on darovao zdrava potomka, poslije su potomci njihovi izjednačili druge s njim u onome što im on daje. Allah je vrlo visoko iznad onih koje njemu smatraju ravnim. A yushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun. Zar da njemu smatraju ravnim one koji ne mogu ništa stvoriti, a sami su stvoreni? وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ. I koji im ne mogu pomoći, niti mogu pomoći sebi. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ. Ako ih zamolite da vas na pravi put upute, neće vam se odazvati. Isto vam je molili ih ili šutjeli. إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Oni kojima se vi pored Allaha klanjate, zaista su robovi kao i vi. Pa vi im se klanjajte i neka vam se odazovu ako istinu govorite. أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونَ. Imaju li oni noge da na njima hodaju ili ruke da njima hvataju? Imaju li oči da njima gledaju ili uši da njima čuju? Reci: zovite božanstva vaša, pa protiv mene kakvo hoćete lukavstvo smislite i ne odugovlačite. Inna walijja Allahu allazi nazzala alkitaba wa huwa yatawallas salihin. Moj zaštitnik je Allah koji knjigu objavljuje i on se o dobrima brine. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ. A oni kojima se vi pored njega klanjate ne mogu ni vama, a ni sebi pomoći. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. A kada ih zamolite da vas upute, oni ne čuju. Vidiš ih kao da te gledaju, ali oni ne vide. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. Ti sa svakim lijepo i traži da se čine dobra djela, a neznalica se kloni. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Ako šeitan pokuša da te na zlo navede, ti potraži utočište u Allaha. On uistinu sve čuje i zna. إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. Oni koji se Allaha boje, čim ih sablazan šeitanska dodirne, sjete se i odjednom dođu sebi. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ. Dok prijatelje šeitanove, šeitani podržavaju u zabludi i oni ne dolaze sebi. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Kad im nijedan ajet ne doneseš, oni govore: zašto ga sam ne izmisliš? Reci: ja slijedim samo ono što mi gospodar moj objavljuje. Ovo su jasni dokazi od gospodara vašeg i uputstvo i milost za ljude koji vjeruju. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. A kad se uči Kur'an, vi ga slušajte i šutite da biste bili pomilovani. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ. Ispominji gospodara svoga ujutro i na večer u sebi ponizno i sa strahopoštovanjem i ne podižući jako glas i ne budi bezbrižan. Innal ladhina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Oni koji su bliski gospodaru tvome doista ne zaziru da mu se klanjaju, samo njega hvale i samo pred njim licem na tle padaju.